A digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. De jól mondtad, Robesz. Hát szerintem akkor nem menjünk vissza az elejére, jó? Ez így. Teljesen rendben van. Történt most délután valami, ami fontos lehet a digitális kultúra terjedése szempontjából. Robesztől megszoktuk, hogy ha nem is minden alkalommal, de havonta egyszer hoz nekünk olyan adatsort, ami megmutatja, hogy hogy is állunk az információs társadalom kialakulása szempontjából. És néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk arról, hogy a magyarországi internetpenetráció növekedése, hogy kell ezt mondani, növekedése szempontjából. Ugye egy nagyon jelentős gáttal nézünk szembe, mégpedig a kulturális gátakkal, meg azzal nézünk szembe, hogy a digitális írás tudatlanság elég erőteljes Magyarországon. Igen, és ezt a kormányzat is felismerte, úgyhogy ma délután volt egy egyeztetés a Gazdaság és Közlekedési Minisztérium, ami az információs társadalomnak is a felelőse a kormányon belül, összeállított egy digitális írástudás akciótervet, ami 2008-tól 2010-ig fog tartani, és ennek volt egy egyeztetés a civil szervezetekkel, illetve hát én, mint akadémiai outsider vettem részt magán a rendezvényen, és a jövőről tudok beszámolni, hogy mennyi lesz az internetpenetráció, hogyha ez a terv megvalósul. Milyen távlat ez a jövő? 2010-ig van a tervnek a kitűzve a vége. Vajon mi lenne a jövő nálunk? Ugye most ott tartunk. Szóval a következő választás. Hát igen, azt nem tudom, mert március 9-én is még emeletileg lesz egy népszavazás, de most ebben nem menjünk bele. Tehát, hogy az a kiinduló pont, hogy az internet és számítógép használat Magyarországon alacsonyabb, mint az Európai Unióban, azokban az országban is, amik újonnan csatlakoztak, tehát 50% alatti, és ezt a számot szeretnék lenyomni 33% alá, tehát egyharmad alá 2010-ig, úgyhogy szépen fokozatosan ez csökkenjen. És 7 csoportot különít el ez az anyag most, és tulajdonképpen a közép, azt a réteget célozza meg ez az anyag, akik már gondolkodnak azon, hogy elkezdjenek internetet és számítógépet használni, de egy kis plusz vagy egy kis lökés hiányzik nekik. De ez mindig így volt egyébként az elmúlt években, hogy azokat akarják megszólítani, eddig főleg a kommunikációs ügynökségek, akikben azért valamiféle affinitás már kialakult, tehát könnyen beoszható. Igen, de hogy az a program, ez tulajdonképpen párban van a Netrekész programnak azzal a részével, amit szintén a GKM nyitott el, ahol cége próbálnak meg szintén nem internetezőket megcélozni, és vannak olyan csoportok azonosítva, amire azt mondják, hogy az piaci feladat, hogy azokat a piac megszerezze, mert meg fogja tudni szerezni, tehát tudja őket motiválni. Itt pedig azokról van szó, akiket a piac valószínűleg még nem tudna behúzni ebben a néhány évben, de egy kis rásegítéssel bejönnének. Ők az idősebbek? Ugye, hát van az idősebb generáció között is, a vidékiek között is, a bizonyos foglalkozási csoportok között is, mert volt például a vitán egy szakértő, aki elmondta, hogy ma Magyarországon olyan 2 millió szakmunkás dolgozik, és bizony ez már egy versenyképességi kérdés, hogy javarészt közülük nagyon sokan nem használnak internetet vagy számítógépet, tisztelet a kivételnek, és hogy Nyugat-Európában például felismerték több országban, hogy ez bizony a munkaerőpiacon egy nagyon fontos kérdéssé tud válni, tehát versenyképességi kérdésként is meg tud jelenni, hogy a szakmunkások használjanak és tudjanak használni ilyen eszközöket. Te Robesz, majd jó lenne, hogyha erről egyébként kicsit később részletesebben is beszélgetnénk erről a programról, de most itt hirtelenjében röviden. Nem illuzórikus egy kicsit, hogy a teljesen digitálisan írás tudatlan csoportokat elérje egy ilyen program, és hatékonyan csökkenjen az ő arányuk a társadalomban? Hát bizonyos szempontból illuzórikus, vagy túlzottan optimista néhány ember szerint ez a 33%, hogy 2-3 év alatt ide lehetne jutni, de nem lehetetlen szerintem. Tehát azok a társadalmi csoportok, amelyek leginkább az legelesettebbek, akiknek anyagilag is segíteni kellene, azok ebben a programon még nem lesznek megszólítva, az egy másik program lesz valószínűleg a nemzeti fejlesztési terven belül, hanem azok a társadalmi csoportok, ahol a motiváció felébreszthető, és ahol a tudás is megteremthető ez alatt a 2 év alatt. És azt gondolom, hogy ha jól csinálják ezt a programot, hát majd meglátjuk, akkor ha nem is ennyi ember, de valamennyi embert egész biztosan, tehát több százezer embert lehetne mozgósítani. Ugyan lesz 2.0-as a kattintás, avagy egy kiállítás képei hangban Dragon Györgytől. Kulturális játék a Millenárison. Aztán Pintér Roberttel arról beszélünk, hogy melyek a közösségi tartalom előállítás nagy trendjei. Jövőnézés az IT3 projektben. Laufer László beszámol a digitális személyes tanácsadóról, amely a mobiltelefonba épül és figyelmeztet. Aztán térképkészítő buli, avagy hogyan lehet közösségi alapon térképészkedni. Itt a 21. századi digitális kaláka. Infószótár egy internetes kifejezéssel. amelyből megtudhatjuk, hogy mi köze a stíluslapoknak a vízeséshez. PC tip particionálási tanácsokkal, mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Megrögzött hallgatóink tudják, hogy egy ideje nem élőben megy a műsor, hanem fölvesszük jó előre egy stúdióban. Ez viszont, a megrögzött, ez nagyon tetszik. Igen, mint hogy mi is aféle megrögzött rádiósokként ülünk ebben a stúdióban, mint ahogy Chatman is teljesen megrögzöttként lépett be a chat.gyaluló.hu címen a Csüti-Csati szobába, ahol meglepetten tapasztalt valamit. Hát igen, itt van velünk Eszk, 1000 éves hallgatónk, aki némileg az én rábeszélésemben most itt van velünk a chaten, úgyhogy tudunk egymással beszélgetni, és én közvetítem neki a chaten keresztül, hogy mi történik a stúdióban. Szóval a billentyűzetnél Spányik Chatman Balázs. Szép jó estét kívánok. Mellette Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok. Itt van Pintér Róbert, az Információs Társadalmi és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Jó szurkolást. Dragon György, a hírsziporkamester. Maximális tiszteletem mindenkinek. És a sor végén rögtön következem én és Szilágyi Árpád, a műsor házi és rendszergazdája. Többen most nincsenek itt, Laufer Laci majd később csatlakozik telefonon a kis csapathoz. És akkor rögtön vágjunk bele Dragon Gyuri kiállítás bemutatójába. Múlt héten volt ugye a Klik 2.0? Most is van. Most is van? Tehát ez folyamatosan menni? Zajlik március valahányadikán, elején, közep, inkább a közepén, ha jól emlékszem, akkor fog ez bezárni ez a kiállítás, tehát senki nem maradt le semmiről. Mondjuk arról lemaradtam, amikor mi ott voltunk és forgattunk, és ott mókáztunk, mert ez mondjuk elég sokaknak ilyen tikkelést okozott, így utólag a szemén így lehetett látni, hogy nem ehhez vannak igazán hozzászokva, hogy itt ilyen stormtrooperként lerohanjuk itt őket, és na most állj a kamera elé, most állj a kamerától jobbra, állj a kamerától balra. A minden esetre mindig ilyenek, valahol megjelennek, soha nem érkeznek pontosan, mindig felfordulást csinálnak. Képzeljétek el, a berlini falnál is megjelentek a tévések, hogy visszazavarták az embereket a falra. Igen, azt gondolják, hogy ők a világ közepén. Megvilágítást váltatok vissza. Így történelmet a televízió. Tehát nagyon korán délelőttől nyitva van ez a kiállítás. Nagyon érdekes volt, amikor beszélgettünk Niedermüller Annával, aki az egyik főszervezője ennek a kiállításnak, hogy voltak éppen ők szívesen látnak iskolai osztályokat, ugyanis van valamilyen jogi ilyen cucc, én ezt nem tudtam megjegyezni, mert ilyen kérdésekbe járatlan vagyok, egy lehetőség, hogy ezeket el lehet úgy számolni, mint osztálykirándulást. Ezért jár az összes MÁV kedvezmény, volán kedvezmény, stb. Akár iskolai szabadnapot is lehet igényelni. Lévén osztálykirándulásnak számít, hogyha mondjuk Békés Csabáról, vagy Sopronból, vagy mondjuk Szegedről egy komplett osztály eljön erre a kiállításra Budapestre, és ezt megnézi. Én javaslom azoknak, akik minket hallgatnak, és olyan korúak, hogy iskolába járnak, hogy javasoljanak egy ilyen osztálykirándulást. Egy szabad nap az mindenkinek jót fog tenni. Arról nem is beszélve, hogy tényleg jó interaktív élmény várja az emberkéket a Millenárison, mert szemben az első résszel, ami inkább az informatikára, mint komoly dologra helyezte a hangsúlyt, most a játékok, videójátékok, a interaktív szórakoztatás a fő szempont, a Klik 2.0-án. Ezért 2.0? Ezért 2.0, ez a második része a dolognak, és hát elvileg már azt pletykálták, hogy lesz 3.0 is. Azt hittem, hogy kifejez valamit ebből a Web 2.0-ából, ami most már 2 éve, vagy mennyi ideje egy divat kifejezés. Nagyon érdekesen működik a dolog, ugyanis számomra nagyon tanulságos volt a felosztás, hogy hogyan osztották fel a témákat. Ugye, hogyha videójátékokról beszélünk, akkor még a kevésbé hozzáértők is talán hallottak arról, hogy akciójáték, FPS, ugye ez a én nézetes lövöldözés, stratégiai játék, stb. Ezzel szemben a szervezők olyan kategóriákat állítottak fel, amit bárki meg tud érteni, tehát például az interaktív történetmesélés. Tehát nem akciójáték vagy kalandjáték, interaktív történetmesélés. Ezek a játékok, amelyekben egy mesét mond el a számítógépes játék interaktív módon. Vagy a valóság leképező játékok. Ezek a játékok, repülőszimulátor, csónakszimulátor, foci játék, kosárlabdajáték, ami a valóságot szimulálja. Szerintem sokkal inkább megérthető és felfogható ezek a hasonlatok, vagy felfoghatóak ezek a hasonlatok. Azt mondják a kiállításon dolgozók, hogy nagyon sokszor nagymamák kísérik el a gyerekeket, mert gondolom ők érnek rá napközben, és ők is megértik, ők is felfogják, hogy miről van szó. De akkor ez inkább a nagymamáknak szól, mert ugye a gyerekek, a fiatalok ebben benne élnek. Hát, te egyébként számítógépes játék újságnál dolgozol. Ez mindenkinek szól. Tapasztalod ezt. Igen, ez mindenkinek szól, ugyanis az egész dolog úgy van kitalálva, hogy vannak az úgynevezett felvezető részek, ahol bárki bármilyen kérdést föltehet, ahol a legalapvetőbb elemi dolgokat elmagyarázzák. Rengeteg demonstrátor van kint, és ez egy nagyon-nagyon dicséretes dolog. Ott van a számítógép, ott van mellette egy fiatal lány, vagy egy fiatal srác, és mindent meg lehet tőle kérdezni. Hogy lehet a számítógéppel vonalat rajzolni? Akkor az a fiatal srác fogja, mosolyogva, kijelöl egy pontot, nem elővesz egy fisztolat, és így húz egy vonalat a képernyőn, hanem megmutatja, hogy kell. És bárkinek bármikor állnak nagyon szívesen rendelkezésére. Pont ezért azt mondják, hogy ez nagyon jól oldja, mert pont ez hiányzott. Az előző kiállítás az olyan volt, mint egy múzeum. Tehát voltak ilyen táblák, meg voltak ilyen interaktív érintőképernyős holmik, amivel a tizenévesek nagyon jól el voltak, és tök jól kezelték, de a 50 pluszos korosztály az már úgy idegenkedett tőle. Most nagyon-nagyon sok rendező van, akikkel nagyon jól és hozzáértően el lehet kommunikálni bármiről. Aha, csak itt elég gyorsan elhasználódnak az eszközök, nem? Én próbáltam elhasználni jó néhány eszközt, többek között egy tegnapi televíziós műsorban lement egy film, amin éppen egy Nintendo Wii-vel játszottunk a kollégával, egy teniszjátékkal, és utána az összes létező játékot kipróbáltuk, minden játékkonzol, PC-s játékok kint vannak. Én magam zenét is szereztem egyik gépen, meg 3D-s animációkat készítettem, és mondtam a demonstrátornak, hogy bocs, én ezt elszúrtam, ő betöltötte újra, aztán kész. Tehát ezzel nem volt gond. Tehát olyan típusú, jól felkészültek, el lehet rontani bármit, nem úgy néznek rád, mint hogy hogy képzeled, ezt mit csináltál? Hát maximum betöltik újra. És történeti szempontból van feldolgozva ez a dolog? Tehát, hogy régi Commodore-os játékok is vannak ott, vagy Amigás játékok, vagy esetleg Primo. Tehát, hogy annak a korosztálynak, akiknek ez mondjuk már történelem és relikvia, ez meg van mutatva? Az informatika van történelmi szempontból feldolgozva, ilyen méh kaptárszerű, hatszögletű kis szobák vannak, amelyeknek a falain az internet és az informatika általános történelme végigkövethető. Tehát a legelső számítógéptől kezdve az internet fejlődésén keresztül egészen az utolsó időszakig, ez már eleve egy kalandjáték ezt végigjárni és megtalálni. Másrészt az aktuális eszközök vannak kint, tehát a Commodore számítógépek meg az ősi konzolok, tehát ez nem ilyen múzeum jellegű rendezvény, hanem inkább a jelen interaktivitására próbálják a figyelmet felhívni. Tehát van egy ilyen szoba például, ahol ebben a valóságleképező játék témában kint van a legújabb Flight Simulator. És ott is igen, a legújabb repülőgép szimulátor, és az is kihasználja azt a millenáris parki kiállítást, ahol eleve van egy Boeing szimulátor, és ezt így összekombinálták a kettőt, hogy ha már az úgyis ott van a jövőházában, akkor most állítsuk ki a mellé ezt is, és ez ilyen teljesen jól lehet ott interaktivitásban lépni. Akkor ez egy jó kapu, egy belépő hely azok számára, akik még egyáltalán nem kerültek kapcsolatba ezzel a világgal, és kérdezhetnek szabadon, és nem kell mondjuk frusztráltnak érezni magukat attól, hogy egy nagyon profi leszólja őket. És a legjobb dolog, hogy mindenhez hozzá lehet nyúlni, ami elég ritkaság magyar kiállítási szénán, hogy így mondjam. Ott vannak a játékkonzolok, a kontrollerek, ha vízni akarunk, oda megyünk, felkapjuk, ha épp nincs senki, persze, felkapjuk a kontrollert, játszunk, ha meguntuk, odébb megyünk, ott van a PSP, vagy a PS3, vagy a PC, vagy bármi. Ugyanúgy ez ilyen 3D-s animációknál, ott van a számítógép billentyűzetek, azok ilyen összehajtogatható gumi billentyűzetek, tehát még elrontani se lehet, még az se lehet, hogy leeszem, vagy ráöntöm a kólát, mert semmi baj nem lesz. Ott az egér, tologatom, kattintgatok, tökéletesen így kell, tehát abszolút interaktív a dolog, és egyáltalán nem félelmet keltően interaktív. Hadd forduljak egy kicsit a családapákhoz, ti vinnétek a családot? Lehet, hogy elsősorban nektek lenne újdonság. Nekem kerekperec azt mondta a feleségem, hogy szereztem egy ilyen joystickba épített Commodore 64-et, hogy meg nem merjem mutatni a gyereknek. Mert hogy nem akarja azt, hogy 3 évesen ott üljön a tévé előtt és ezt nyomogassa, addig minél később ismerkedjen meg vele. Mondtam, hogy veszek akkor karácsonyra egy konzolt, és mondta, hogy még véletlenül sem merjek játékkonzolt venni. Tehát, hogy nálunk most ez ilyen helyzetben van, de azért küzdök, hogy ha nagyobb lesz, akkor ezt mind megismerje. Zoli? Nálunk ilyen gát nincs. Hát két számítógép otthon, mind a ketten azon dolgozunk, állandóan be van kapcsolva a nap. 0-24-ben mind két gép folyamatosan, majdnem. fa. Nálunk ilyen probléma nincsen. Hát, gépet én... mi is használjuk, tehát félrejtésnél is egyszer voltunk, ez az majdnem minden nap van, csak hogy játékkonzolt azt még ne. Ja, játékkonzol, igen. Nálunk otthon nincsen játékkonzol, mi nem játszunk a számítógépen, másról szoktunk. Arra is gondoltam, játszani, hogy nektek személyesen is érdekes lenne, nem? Igen, szóval? Pontosan erről van szó, engem érdekelne a dolog, de valahogy úgy, hogy mondjuk elmegyek egyedül. Uh-huh. Mert hát akkor menjünk el inkább együtt egy ilyen kis kalandra. Ezt akartam javasolni. Mert egy két éves gyerek, két és fél, három éves gyereket nem kell ilyen helyre, ő még nagyon kicsi ezekhez az élményekhez. Majd pár év meg sok több, tehát nagyon hamar elfárad egy ilyen gyerek, egy ilyen interaktív környezetben. 10 perc és kész, nem fogja tovább. Elmegyünk együtt. Jó, vállalod az idegenvezetést? Nagyon, nagyon szívesen lévén közre is működtem az anyag készítésében, amikor ez a kiállítás készült, igen, tehát autentikus is lesz, a másik pedig, hogy attól függetlenül, hogy én is közreműködtem ebben a témában, nagyon profik a demonstrátorok. Tehát én többeket próbáltam tesztelni úgy, mint aki nem ért semmihez, többeket próbáltam tesztelni úgy, mint aki nagyon ért dolgokhoz, és egyszer se volt problémám velük, egyszer se buktak meg, hogy türelmetlenek lettek volna, vagy ne tudták volna választ, akár a triviális, akár a nehéz kérdésre. Tehát mindenféleképpen ajánlom bárkinek, aki informatika iránt érdeklődik, vagy van egy kis szikra mondjuk anyuban, apuban, nagymamiban, hogy meg kéne mutatni neki, hogy ez miről is szól igazán, mert hát nem csak arról szól, hogy ülünk a gép előtt egész nap, mert a szülők csak ezt látják, hogy a nagyszülők. Érdemes elmenni a Millenáris Parkba helyesebben, és ott a jövő házában ezt a kiállítást megnézni. És esetleg velünk is találkozhatnak a hallgatók, mert mi is ott leszünk. Kimegyünk és megnézzük, és játszunk mindennel. Egy Wii Party, RP. Oké, benne vagyunk. Egy újabb barangolást kezdünk el Pintér Róberttel. Egy kisebb fajta sorozatot indítunk vele. A közösségi tartalom előállítás nagy trendjei. Nagyon komoly a cím, de hát ugye van ebben divatos kifejezés is. A közösségi tartalom egy ilyen bűvös kifejezés az utóbbi időkben. Ugye a videó megosztókkal kapcsolatban használják ezt, a kép megosztó szájtokkal kapcsolatban. Hát mindenhol, ahol a felhasználó hozza létre a tartalmat, tehát blogok, wikik, most már a közösségi oldalakat, Viv és társait is ide sorolják lassan, hiszen tele van fényképekkel és különböző tartalmakkal. Meg a bemutatkozó oldalok, ott ez roppant érdekes tartalmak vannak. Az önjellemzések. Ennek a világnak a nagy trendjeibe fogunk belebocsátkozni a következő hetekben, és rögvest egy ilyen átfogó képet szeretnék kérni Robesttől, hogy mik azok, amik jellemzők lesznek. Lesznek új, általánosabb trendek ilyen szempontból? Nyilván álnaív a kérdés. Hát nyilván persze lesznek. Amúgy az apropó ennek a sorozatnak az, hogy a Nemzeti Hírközlés és Informatikai Tanácsnak vannak úgynevezett információs társadalom technológiai távlataival foglalkozó mélyfúrásai, és ennek az egyik mélyfúrását, ami a közösségi tartalom előállítással foglalkozik, azt én írom. Éppen a napokban fogom majd felfrissíteni, mert ez egy 2 évvel ezelőtt megírt dolog. Tehát részben ezekről már beszélgettünk ebben a műsorban. És az első anyag az 2 évvel ezelőtt, mikor elkészült, az alapvetően a blogokról és a wikikről szólt, az akkor úgy tűnt akkor, hogy azok a legfrissebbek, vagy a leginkább előremutató trendek, vagy a legkúrensebbek. És hogy gyűjtöttem az anyagokat, rá kellett ébrednem, hogy vannak új dolgok is, főleg ugye 2007 azt mondhatni, hogy a közösségi oldalaknak az éve volt, ugye tudjuk, hogy a Facebook például az, hogy megnyitotta lehetőséget a programozók előtt, hogy kis alkalmazásokat hozzanak létre, az a nagyon népszerű vált, és ugye most már több mint 60 millió felhasználója van. Tehát, hogy muszáj volt beemelni a harmadik elemnek a blogok és a wikik mellé a közösségi oldalakat. Ugye ez lesz majd az a három rész, amiről szeretnék beszélni, amikor majd jövök. Azért mondom, hogy amikor majd jövök, mert nem sokára külföldre kell majd mennem, sajnos megint majd arról is beszámolok. Azért is mondtam, hogy a következő hetekben. Igen. És de akkor itt most a főbb vonalakról beszélünk. És amiről meg ma beszélnék, azok meg a főbb vonalak, és itt van néhány nagyon érdekes trend, vagy nagyon érdekes dolog, ami érzékelhető, és egy párat kiemelnék belőle. Az egyik az úgynevezett harmadlagos szakadék, vagy harmadlagos digitális szakadék. Biztos tudjátok is, hogy van digitális szakadék, tehát az a felhasználók és a nem használók között van, ezt hívják elsődleges digitális szakadéknak. Az elején is erről beszéltünk. Erről beszéltünk, és erre szoktak rendszerint koncentrálni a különböző programok, és amikor elindult az internet, akkor ez volt a fókuszban. És amikor elkezdett elterjedni az internet, akkor elkezdték beszélni az úgynevezett másodlagos digitális szakadékról, ennek pedig az volt a lényege, hogy hogy már a nem használók már annyira nem érdekesek, hanem hogy a felhasználók között is vannak különbségek, hogy ki hogyan használja az internetet, és vannak kvázi írás tudatlanok, vagy kvázi olyan emberek, akik nagyon kevés dologra használják, és valaki pedig életformaszerűen űzi, és a kettőjük között lévő különbséget nevezhetjük másodlagos digitális szakadéknak, és ez most már sokszor érdekesebb, mint az elsődleges digitális szakadék. És az új fogalom az pedig a harmadlagos digitális szakadék, ami részben ezzel a Web2-es dologgal függ össze, és ennek az lenne a lényege, nem igazán van még kristályosan kifejtve, hogy nincsenek rá elméletek vagy nagy kutatások, de már érzékel, hogy ilyesmi fog jönni, hogy azok között van alapvető különbség, akik életformaszerűen, tulajdonképpen ebbe belenőve, életstílusszerűen használják ezeket az alkalmazásokat, önkifejezési formává válik számukra. Tudnék a Web2-es alkalmazásokat? Igen, és itt főleg a tínédzserekről és a fiatalokról van szó, vagyis arról, hogy számukra az önkifejezésnek az eszközévé válik, az identitásuknak a részévé válik. Nem megfogalmazható így, hogy akik képesek tartalmat is előállítani, és nem csak fogyasztója tartalomnak? Más is képes tartalmat előállítani, hanem számukra tulajdonképpen ez a nem csak egy önkifejezési forma, hanem hogy ez egy létezési formává válik. Elsődleges kommunikációs igen, forma. Tehát hogy ők cseten tartanak kapcsolatot, SMS-eznek, blogolnak, wikiről szerzik az információt. Például az egyik ilyen új trend, ez a Wiki Reality, tehát hogy a Wiki Reality, ami egy amerikai humoristától jött, ugyanazról a humoristáról van szó, akiről majdnem elneveztek egy budapesti hidat. Tehát, hogy ő azt mondta, például egy műsorában a nézőinek, hogy ami a Wikipédiában elolvasható, az igaz. És hogy ezt nagyon egyszerű tesztelni, mondta a nézőnek, hogy tessék beírni az elefánt szócikkbe, hogy az elefántok száma az elmúlt 1-2 évben megduplázódott. És erre a felhívásra hihetetlenül sokan rázódultak az elefántos szócikkekre, és kellett tiltani mind a 20-valány szócikket, hogy módosíthassák. És tényleg az derül ki, hogy egy bizonyos generáció, vagy bizonyos ember, vagy userek számára a Wikipédia az tényleg az igazságot tartalmazza, függetlenül, hogy tudjuk ugye, hogy oda bárki bármit beírhat, persze nyilván kontrollálják, de hogy ez a dolog ez nem úgy néz ki az idősebb generációk számára, mint a fiatalabb generációk számára. Tehát itt van egy úgynevezett harmadlagos szakadék, és hogy érzéketes, hogy miről van szó, ez ugyanaz, hogy mint a punk, vagy a rock, mondjuk így a 60-as, 70-es években, hogy a fiataloknak ez egy életérzés. Tehát ma a számítógépnek az ilyenfajta használata, hogy használják a fiatalok önkifejezési formaként, stb. Ez egy életérzés, tehát beleivódott a mindennapjaikba. Az idősebb generációk meg nagyjából úgy reagálnak, mint annó a punkra meg a rockra, hogy az egy zene. És most azt mondják, hogy hát ez egy technológia, az internet, az egy technológia. És itt van egy óriási konfliktus, hogy a idősebb generáció nem érti meg azt, hogy a fiatalabbak mit csinálnak az interneten, és ha bármi probléma van, akkor nem tudnak az idősebbek, tehát a szülőgenerációhoz fordulni, mert azt mondja, hát akkor ne használd. Tehát ha vírus esetett a gépet, vagy visszajöttek, akkor ne használd, akkor inkább eltiltalak tőle. Ez ugyanaz, mint ha azt mondanak a szülőnek, hogy ja, hogy neked meghúzták az autódat, amikor bent parkoltál munkahelyeden, hát akkor nem mész autóval, bezárom a garázsban, nem tudsz rávigyázni. Tehát, hogy nem érzékelik azt, hogy itt egy óriási változás van gyakorlatilag. Mondj még néhány kult szót, mert van azért még itt az általános. Hát a másik ilyen kult szó az a wikinómia, gyakorlatilag arról van szó, hogy a szabad forráskód mintájára csak valami wikinómiának nevezték el. Olyan fajta gazdasági együttműködések jönnek létre, ahol az emberek együtt hoznak létre valami fajta tudást, vagy tudásokat, megosztják a tudásokat, és valami nevez cél érdekébe állítják. Ez egyik klasszikus példa, egy aranybányászattal foglalkozó cég közziadta az adatbázisát, hogy keressenek potenciális aranylelőhelyeket bárki a világon, és matematikusok, katonatisztek, tehát mindenki rácuppant az egészre, és az aranybányában kb. 10-szer annyi aranyat találtak így meg, mint amit a saját munkatársaikkal házon belül meg tudtak volna csinálni, és a végén volt egy díj, amit kiosztottak, tehát, hogy és a Wikipédia tulajdonképpen ennek egy ékes példa, és azért wikinómia, hogy a sok embernek a közös tudása az össze tud adódni. Vagyis lehet azt mondani, hogy mindig van valaki, aki okosabb nálam az adott témában, mondjuk ha blogot írok, akkor az olvasóim között lehet okosabb, tehát egy kellő alázat kell, és közösen össze tudunk rakni valami nagyon érdekeset. Ez az egyik trend, a másik az pedig az úgynevezett hosszú farok, ami magyarul nagyon szexi kifejezés, hogy ez a long tail, vagyis ez azt jelenti, hogy a világ az úgy működik, hogy a termékeknek a túlnyomó része az a kutyát nem érdekli, mondjuk könyvek, mondjuk bementek egy könyvesboltba, akkor a címeknek a néhány százaléka generálja a forgalomnak a 80-90%-át, az összes többi ott porosodik. A sikertermék. Igen, aztán volt is valaki zenész, aki két vagy három évvel korábban kicserélte egyik CD-jét egy fake CD-re, és akkor azt várt, hogy mikor fog már valaki jelentkezni, mert hogy tett a korongra valami olyan megjegyzés, hogyha valaki ezt megtalálja, akkor nem tudom, izé. Nem találta meg senki. Na, szárulja bezárva. Tehát, hogy ez a hosszú fereg az azt jelenti, hogy egy olyan világ köszönt be az internetnek köszönhetően, hogy az mindazok a termékek, amik információ, tulajdonképpen információhordozón vannak, tehát zene, könyv, stb., azoknál a terjesztés az rendkívül olcsóvá válik, vagyis, hogy érdemes egy olyan fajta rendszert kialakítani, ahol a boltok tudják ezeket a termékeket tartani, stb. Mert hogy és a szűk csoportokat igen, el tudják érni. Mert hogy ez a sok termék tulajdonképpen összesítve mégiscsak nagy forgalmat generál. Tehát gondoljuk el, mondjuk, ha most a 60-as, 70-es éveknek a zenéjét mindent lehetne kapni. Egyébként van erről egy nagy vita, hogy miért nem nyitják meg a nagy kiadók a régi hangfelvételeket, amik 20-30 évvel ezelőtt, mert nem lehet őket most megvásárolni, pénz is lehet őket megvásárolni. Uh-huh. Tehát, hogy ez a hosszú farak, ugye ez azt jelenteni, hogy azokat a dolgokat, amik csak 2-3-4-5-10 embert érdekelnek a világon, tehát tulajdonképpen ingyenes a tartásuk, mert a technológia megvan hozzá, azokat is hozzáférhetővé teszik, és ugye a sok kicsi elem, ami mindig csak 10-20 embert érdekel, úgy összesítve nagyon nagy forgalmat tud generálni. Ugye szemben egy könyvesbolt, ahogy tartani kell a polcon a könyveket, és inkább akkor nem tartják, ugye most ebben a világban ez már megoldható. Én hadd kérdezek, mennyire illik ebbe a trendbe bele az a hétköznapi eset, ami velem történt a múlt héten, hogy egy friss albumot, ami egyből az egyik legnagyobb kedvencem lett, mert zseniális. MySpace-en megtaláltam a zenekart, írtam neki gratuláló sorokat, elismerően nyilatkozva az albumról, nagyon barátságosan válaszoltak, és a végén ott lyukadtunk ki, hogy én szívesen megvenném tőlük a lemezt, ha dedikálnák. Ez az, amiről az előbb beszéltél? Hát tulajdonképpen nem teljesen ez, de ez az egész MySpace-es történet azzal, hogy a MySpace az a Hollywoodja tulajdonképpen a közösségi oldalaknak, nagyon sok zenekarnak van ott fenn oldal, ez már efelé mutat, hogy ez a zenei modellnek a megújításáról szól, ami szintén egy újfajta trend, hogy ez abban a harmadlagos digitális szakadékba illeszkedik. De abban az esetben, hogyha ez a zenekar nagyon szűk rajongói körrel bír, vagy kevesen szeretik ezt a zenei stílust, akkor lehet azt mondani, hogy ez a long tail, a hosszú farok elméletben. Egyébként igen, abszolút a long tailnek a része, de hát sok ilyen kis célközönségből áll össze a nagy. Igen, csak az nem, hogy mondjuk te mondjuk fölveszed velük a kapcsolatot, írsz neki, és akkor dedikálják, stb. Ez nem annyira inkább a long tailnek a része, hanem... Hát lehetnek akár ennyire mikroközösségek, vagy... Lehetnek, de ez akár 20 vagy 30 évvel ezelőtt is elképzelhető lett volna, hogy látok valahol egy izgalmas albumot, és akkor a három kívánságba írok, hogy teljesítsék a kívánságom, és szerezzék meg dedikálva az albumot. Folytatjuk következő alkalommal a közösségi tartalom előállítás nagy trendjeit. Most éppen nem beszéltünk már a Wi-Fi-ről, Wi-Max-ról, mobilnetes, hordozható eszközökkel kapcsolatos új technológiákról? Ugye, ami hát inkább egy olyan kütyű világ fog minket körbevenni, ami még inkább kiszolgálja ezt, hogy mindenhol a nap 24 órájában egy karnyújtásnál legyenek ezek az információk. És még a lokatív jelenségek is ide tartoznak. Igen. Következő alkalommal mivel foglalkozunk, Wikikkel? Hát bármelyikkel, amelyikkel szeretnétek. Amelyikhez kedvünk. Igen, lesz. Megnyomjátok rajtam a gombot, és akkor mesélek. Ha minden igaz, itt van Laufer Laci a vonalban. Halló, halló! Jó estét kívánok! Szia, Laci! Te most éppen egy mobiltelefonon beszélgetsz velünk, ugye? Így van, és egy ágyban fekszem 38 fokos lázban. Akkor jobbulás, de nem is ezért kérdeztem. A telefonod az mennyi mindenben szokott téged segíteni? Nyilván telefonálásban ez egyértelmű. Én a leveleimét is ezen szoktam így elolvasni, mert sajnos tényleg így érzem magamon az internetfüggőségnek a súlyos jeleit, és néha tényleg ott elmegyek a munkahelyemről, fél órát utazok a buszon, és úgy érzem, hogy meg kéne azért nézni, hogy hát kaptam egy levelet. Nem érzed azt, hogy egy kicsit függővé válsz a mobiltelefontól? Hát, igen, talán ez már az. Hát a feleségem szerint egyértelműen már 5 évvel ezelőtt is az volt, de... Akkor ebből a szempontból egy kicsit ilyen rémálom lehet az, hogyha azt képzeld el, hogy a mobiltelefon egyszer csak elkezd mindenféle utasításokat adni, vagy tanácsokat adni, hogy mit, hogyan tegyél egy helyzetben, mondjuk egy konfliktusos helyzetben, vagy olyan szituációban, ahol tényleg nagy türelemre volna szükség, és hát tanácsokat ad. Hát én most a hagyományos álláspontomat fogom képviselni ebben a műsorban, hogy a technológia az segít nekünk, hogyha nem érünk a segítséggel, az a mi bajunk, nem akar nekünk ártani, hanem ő egész egyszerűen csak arra való, hogy vagy elfogadjuk a tanácsait, vagy nem. És ugye itt arról van szó, hogy átvezessük a mobiltelefonokról és a lokatív médiáról erre az új személyes tanácsadó eszközre a beszélgetést. Hogy ez nem álom, ugye? Hogy ez nem álom, illetve még álom, de lassan piacra kerül egy olyan berendezés, mert van egy GPS, hozzá vannak kötve mindenféle ilyen bioszenzorok, amik mondjuk a bőrvezetésünket, meg a szívritmusunkat, meg egyéb ilyen dolgokat mérnek, és hozzá van az egész kapcsolva a mobiltelefonunkhoz. És az eszköz egyrészt nézi így a fiziológiai jeleinket, hogy éppen milyen állapotban vagyunk, ugye itt nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, tehát mondjuk arra, hogy izgatottak vagyunk, vagy nyugodtak vagyunk, vagy mennyire vagyunk izgatottak, vagy hogyan változott ez az egész. Nézi így a térbeli elhelyezkedésünket, ugye a GPS segítségével, az irodának melyik részén vagyunk, most a számítógépünk előtt ülünk, vagy éppen a tanácsteremben vagyunk, már két órája így valószínűleg egy megbeszélésen. De mondjuk a GPS az épületen belül nem működik? De valamilyen más ilyen helymeghatározás működhet, mondjuk a mobil. Azt írták, hogy ilyen részben GPS segítségével, részben meg ilyen Bluetooth-os szenzorrendszer segítségével gondolják ezt megvalósítani. És van egy hangelemző beépítve ebbe a szerkezetbe, és azt teszi ez a szerkezet, hogy valahogyan így a hely meghatározás alapján megpróbálja úgy, meg az idő alapján, hogy éppen mikor van ez a napi rendünkben, ez az adott pillanat, megpróbálja így belülni, hogy mi most milyen szituációban vagyunk. Tehát, hogyha azt látja, hogy a főnök irodájában vagyok, nagyon hevesen ver a szívem, és gyorsan beszélek, akkor lehet, hogy felidegesített a főnök? Hát, gyorsan beszélek, és állandóan mondjuk a szavába vágok. És nagyon magas hangon beszélek, és így ingerült az egész beszédemnek a tónusa. Akkor lehetséges, hogy a fülünkbe suttogja, hogy nyugi, nem kéne, hogy kirúgjanak. Vagy mondjuk egy másik szituációban, ha mondjuk egy sales-es munkatársról van szó, ennek mi is a magyar neve, elnézést. Milyen munkatárs? Sales-es. Sales, kereskedő. Kereskedő. Ennyire egyszerű. Mennyivel igen, jobban hangzik, mi? Igen. Hát egy kereskedő beosztásban dolgozó munkatársról van szó. Ugye ezeknél nagyon fontos ebben a munkakörben a frusztráció tolerancia. Tehát ott ugye ő folyamatosan hívogat ügyfeleket, azok ingerültek vele, le akarják rázni, stb. És így egy ilyen beszélgetés nagyon hosszú is lehet. Nagyon fontos, hogy az ügyfél felett közben ő megnyugtassa és valahogyan így megnyerje magának. És hát ugye arról van szó az egész eszköz esetében, hogy azért suttog nekünk tanácsokat a fülünkben, mert néha elveszítjük a kontrollt. Nem feltétlenül azért, mert túl ingerültek vagyunk, hanem azért, mert nagyon így belejövünk a beszélgetésbe. De Laci, ez engem emlékeztet a taxisok által használt, meg ugye sok személyautóban is most már vannak ezek a GPS hanggal utasító rendszerek, és túl megyünk a városban, és akkor ezt mondja, hogy túl gyorsan hajtasz, és amikor már 625-ére mondja, akkor már nem igazán hallja a sofőr. Tehát, hogy nem már szokjuk kapcsoltuk. Vagy akkor lesz idegbeteg a sofőr tulajdonképpen, és pont az ellenkező. Feleségem mondta, hogy kapcsolt ki. Szóval, hogy biztos, hogy hatásos ez a rendszer, hogyha egy ilyen gépi hang figyelmeztet 75-ére, hogy legyek nyugodtabb? Egyrészt azért az autóban az a szituáció, hogy ott ő nagyjából ezt az egy utasítást tudja, ezt az egy feedbacket tudja nekünk adni. Itt ennél lényegesen árnyaltabb szituációkról van szó, és másrészt meg, hogy igazából nekünk van szükségünk erre, mert mi nem monitorozzuk kellőképpen magunkat. Ott vagyunk egy megbeszélésen, és egész egyszerűen nem tudom, mennyit szoktatok beszélni, én néha így belejövök, és akkor így nagyon sokat beszélek. Ezt szoktuk úgy mondani, hogy nem vesszük észre magunkat. Így van, nem vesszük észre magunkat, és az nagyon jó lenne, hogyha ha lenne valami, ami így nem feltétlenül a fülembe suttogná, hanem kiírná mondjuk a képernyőre, hogy most 15 perce beszélsz, próbáld meg befejezni. Te figyelj, Laci, fejleszünk ki ehhez egy bokánrugó modult, az már a múltban is bejött. Ez abszolút ilyen felettes, ilyen Laci, nem? Tehát olyan pszichológiában. Tehát, hogy van egy mobiltelefonom, aki felettesénként működik, és rám szól állandóan. Biztos, hogy én ezt akarom? Jó, kicsit árnyalva a helyzetet, ezt a kütyűt, ez a cég a coachról nevezte el, ami egy nagyon népszerű fogalom mostanában a munkapszichológiában, és ez ugye egy olyan ember, aki állandóan ott van mellettünk, mondjuk ezt főként vezetők, beosztású emberek mellé szoktak szerezni egy ilyen kócsot, állandóan követi őket, mint egy árnyék. Nem szól bele, amit csinálnak, és a nap végén megbeszélik, hogy mikor mi történt. Ú, de idegesítő érzel. Lenne, ezt úgy belegondoltam. Jézus. Egy főnök után mászkálni? Nagyon népszerű igen, tudom, coachingnak mondják ezt, igen. Coaching, így van. De és nálunk is, itt Magyarországon is így hívják. Abszolút, így van. És ennek a kütyűnek nem csak az a célja, hogy ott közben azt mondja, hogy túl gyorsan mész, hanem vissza tud nézni mondjuk a minden második órában, hogy mi történt az elmúlt két órában. Uh-huh, tehát összességében is meg tudom nézni mondjuk így a napomat, hogy így hányszor van, voltam ideges, mennyiszer beszéltünk gyorsan. Kívja neked, hogy te ettől eddig ügyfelekkel telefonáltál, és közben te ezekben az időpontokban voltál nagyon ideges, akkor egy kicsit megnyugodtál, utána elmentél, elszívtál valószínűleg egy cigit, mert elmentél a dohányzó helyiségbe, és tovább is vissza tudod nézni, kapsz valami visszajelzést a munkádról. Tehát itt ez tökéletes, hazamegyek, és megkérdez azt, hogy milyen volt a munka, és mondja, nézd meg a mobilomat. Gondolom ez, Laci, neked egyébként pszichológusként mindenképpen érdekes, mert ugye ezt ti tudjátok a legjobban, meg szerintem sokan tudjuk, hogy saját magunkat nagyon nehéz kívülről látni. Tehát ilyen szempontból egy jó eszköz lehet. Engem nagyon érdekel, hogy mikor lehetne egy ilyenhez hozzájutni. Igen, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy ugye általában nem szokták szeretni a munkapszichológusokat, mert csak az időnket rabolják, stb. Tréningekre kell járni, és hülye játékokat kell játszani. Hát ott is arról van szó, hogy kipróbálhatjuk magunkat egy olyan szituációban, ahol nincs tétje a dolognak, és kapunk egy visszajelzést magunkról, és tulajdonképpen itt is pontosan erről van szó. Mi is adunk egy visszajelzést neked, Laci, érdekes volt a téma, viszont jobbulást kívánunk neked. Köszönöm. Egy trendivé váló szolgáltatásról beszélgetünk. Nagyon trendivé, és majd egyébként látni fogjuk, hogy nincs is annyira messze egyébként a mobiltelefontól. Mert hogy buli is egyébként, meg kirándulás is, meg térképészkedés, és még technológia is. Így van. Tehát minden együtt áll egy ilyen 21. századi igazi kalákába végzett munkához. Tehát egy nyílt közösségi alapon működő nyílt forráskódú kezdeményezés. Neten már mindenki használt itt közülünk ilyen-olyan térképeket. Mindegyiknek volt valami nyűgje baja, vagy nagyon fizetős, vagy nem tudom a mobilomon használni, vagy csak ezt tudom benne rendesen használni, vagy csak amaz. Tehát mindegyiknek megvannak a kötöttsége. Ugye ezekre ráfejleszteni néhány mesap alkalmazást rá lehet. De ez mit jelent? Ez az, hogy így összekombinálni különböző részleteit egyes alkalmazásoknak, és kijön belőle egy új valami, például a Google térkép alkalmazás, és a Twitter együtt ugye azt is meg tudja mutatni, hogy hol mondtam föl, hogy jaj, most vettem egy tejet a boltba is csöpög, ez bejelöli neked a Google Map-en, tehát ez egy ilyen tipikus mashup alkalmazás, de ugye ezeknek megvannak az a hátránya, hogy csak arra tudod használni, amire egyébként a fejlesztő megengedi, ha te egyébként másra is szeretnéd használni, akkor ott igen, mélyen be kell nyúlni a kis zsebecskétbe, és meg kell vásárolni a licenszet. Tehát ezek a térkép alkalmazások, ezek a különböző GPS-es alkalmazások, az elég drága mutatványok tudnak lenni, hogyha te éppen nem arra akarod használni, vagy egy kicsit módosítani akarsz rajta, hogy a te igényeidet maximálisan kielégítsék. De azért drága, mert egyrészt a térképészet egy nagyon komoly szakma. Ez így van. Nagyon komoly műszerek kellenek hozzá. Adott esetben a műholdas hely meghatározás is jól, nem is szintén sok pénzbe kerül. Ez így van, viszont azért ennek a belépési költség azért egyre csökken, hogy az ember ilyen eszközökhez hozzájusson, akár egy GPS-es vevő, tehát ami csak azt rögzíti, hogy merre mész. Konkrétan tegnap megnéztem, 9000 forintért már lehet kapni, tehát ez minden csak nem a nagyon drága technológia kategória. Szóval itt néhány embernek az jutott az eszébe, hogy csináljunk egy térkép alkalmazást, és hát nemes egyszerűséggel térképezzük fel a világot, a minden egyes szegletét, amit aztán mindenki úgy használ fel a térképet, ahogy akarja. És ennek a... Azt mondják, hogy amit ők föltérképeznek, azért nem kérnek pénzt. Így van, tehát ez Creative Commons alatt megjelenik, mindenki használja egészséggel, ugye a közösség készíti a közösségnek, ami egy nagyon szép gondolat, de ami igazán megfogott az egészben, hogy hogy készülnek ezek a térképek. Tehát azért az, az nagyon karcsú lenne, hogy lenne egy darab megszálló őrült egy Budapestről, aki rohangál mondjuk a Petőfi Sándor utca és nem tudom mi között egy ilyen GPS-szel, és akkor egyszer csak 30 év múlva kirajzolná a térképet. Erre bulikat szoktak szervezni, általában ilyen, ilyen térképező vagy térképész bulikat szoktak szervezni. Meg lehet nézni a neten, tehát egy év alatt például egy München nagyságú város teljesen jól megcsináltak gyakorlatilag egy ilyen 10 fős közösség buliból, tehát buliból, tehát hétvégente volt ilyen térképész buli, amikor kijelölték a városnak egy részét, és ennek van egy ilyen kialakult táncrend, ugye meghirdetik a helyi médiában, hogy akkor most térképész buli lesz, akinek van GPS eszköze, az hozza magával, kiosztják, hogy ki merre fogja végigjárni az utcákat, van, aki az utcaneveket írja föl, nem is kell eltölteni a programot, ugye maguk ezek a GPS-es készülékek, meg a legprimitívebbek is tudják azt, hogy rögzítik azt, hogy merre jársz, és gyakorlatilag a nap végén, amikor végigjártátok a, akár a megfelelő sorrendbe a kocsmákat, ugye, hogyha volt ilyen projekt is egyébként. Kocsma térképezkedés? Így van, sőt a londoni térképet, tehát ennek az OpenStreetMap londoni térképei nagyon korrektűbben is vannak jelölve kis sörös kriglikkel, hogy merre vannak a vendéglátóipari üzemegységek, tehát azért ez egy komoly buli alkalmazás. Nem csinálunk egy ilyen bulit? Egyébként nekem is eszembe jutott, hogy valannak kéne ugye megfelelő számú GPS-t csinálni. Egyébként Budapesten is az 5.-6. kerület már egész jól alakul, hogyha megnézi az ember a térképen. Na, szóval összejönnek az emberek, végigjárják a helyszíneket, ezek a GPS eszközök rögzítik, hogy te merre jártál, a nap végén visszatérnek a főhadiszállásra, ami egy megfelelő kricsmi, és ott egy alkalmazásba föltöltik ezeket a nyers adatokat, ezeket a nyers adatokat azért kicsikét megszépíti, tehát tudom, hogyha már nagyon cikcakba mész az utcán, az kiegyenesíti az alkalmazást, tehát hogy ez egy komoly térkép legyen, föltölti egy szerverre, ami a szerver megregél, és innentől fogva bekerül a térkép adatod a nagy világ térképbe. És amit térképészek ezt komolyan veszik egyébként? Ezt komolyan veszik egyébként. Nem láttam, hogy bárhol félnének. Egyébként nagyon, nagyon komoly média esemény is, ahogy néztem, hogy akár az olaszoknál, az angoloknál, vagy németeknél a helyi média az eléggé jó ráugrik erre a dologra. Ugye ez egy hírérték, hogy van egy pár hóbortos ember, 10-20 ember, aki annak amellett, hogy jól elsörözgetnek majd este, gyakorlatilag föltérképezik a várost, és utána mindenki tudja használni. Egyébként a városnak a közösség, vagy a helyi közösség ezt nagyon jól szokta fogadni, mert ugye nem kell drága pénzen megvásárolni utána ezeket a térképeket, hanem adott esetben le lehet tölteni a mobiltelefonra, mert van mobiltelefonos alkalmazás, és saját mobiltelefonon tudod használni, mint város térkép. A webcímet mondjad még hallgatóinknak. www.openstreetmap.org. Folytassuk az infószótárral, bár Zoli a múlt héten tiltakozott, hogy nem lesz ebből szóbokor, de aztán mégiscsak maradunk itt a böngészőkkel, illetve az internetes oldalakkal kapcsolatos kifejezéseknél. Hát igen, mert a múlt alkalommal a HTML-lel kapcsolatban szóba került a CSS. Ugye Balázs mondta, tette hozzá, hogy a HTML, az inkább a HTML, tehát a webes dokumentumok struktúrájának a megjelenítésére, kódolására, jelezésére való jelölőnyelv, de az, hogy pontosan hogyan van megformázva az az oldal, a részletek hogy néznek ki, az voltak éppen stílus kérdés, hogy jöjjön elő belőlem a nyelvész, szóval ez erre a CSS-t illik manapság már használni. Jó csomó ilyen funkcióra használható a HTML is, de a CSS de van erre. A CSS van erre igazából úgy kitalálva. Mit is jelent a CSS rövidítés? Cascading style sheets, tehát kaszkád stíluslap. Kaszkádba rendezett, Balázs? Én már ezt így értem, most abba adhatod. A kaszkád, az ugye mit jelent? Vízesés. Hogy? Azt mondtad, kaszkád, mondtam, a tiéd. Igen, az enyém. Az én kaszkádom, tehát vízesés. De itt ebben ezzel a jelentéssel? Pontosan. Igen? Emlékeztek rá, hogy valamikor nagyon régen az infószótárban volt olyan, hogy kaszkád menü. Tehát a menünek is van egy olyan típusa, meg az ami, ablakoknak, az ablakok, meg az ablakok elrendezésének is van egy olyan típusa. Leomló amikor, menü. Igen, aha, legördülő. Legördött, rákattintasz a, mit tudom én, a böngészőben is akár, vagy a szövegszerkezetben, bárhol a főmenüre, és akkor kaszkádszerűen legördülnek az almenük, mint a vízesésnek a vízcseppjei alá gördülnek. Az a kérdés, hogy hogy kerül ez a kaszkád a CSS-be, tehát egy HTML vagy XHTML vagy ilyen típusú dokumentumok részleteit leíró jelölőnyelv. Ez jelölőnyelv, Balázs? A CSS? Vagy ez egy, inkább egy stíluslap, maradjunk ennél. Maradjunk a stíluslapnál. Stílus, tehát legyen, hogy kerül ide? Én azt találtam erre, hogy ugyanolyan sorba, lineárisan, egymás utániságában olvassa be a rendszer a CSS-ben lévő kódokat, mint ahogy a vízcseppek a vízesésben gördülnek alá. Tehát itt a kaszkád, a kaszkádolás, mint a menüben is, az egymás utáni láncolatszerű legördülést és folyamatot jelzi. Ez egy nagyon érdekes... Vagyis folyamatszerűen hajtja végre a böngésző azt, hogy mit, hogy kell megjeleníteni? Igen, egymás után szépen beolvassa a kódokat. És ez egy nagyon érdekes... Na de ezt miért kell így megkülönböztetni? Tehát egy számítógépes program is így működik, hogy szépen sorban hajtja végre a Elmondom, hogy mi a történet lényege tulajdonképpen, tehát amikor a Windowsban régen volt ilyen lehetőség, hogy sok-sok ablak volt kint a képernyődön, és be tudtad állítani azt, hogy mozaik elrendezésben, vagy kaszkád elrendezésben szeretnéd nézni. A kettő között az volt a különbség, hogy a mozaikban ugye beterítette az egész képernyőt, átméretezte olyan kicsikre az ablakot, hogy mindegyik kiférjen. A kaszkád elrendezésben pedig egymásra pakolta őket, és átvették egymást. Itt ebben az esetben a kaszkád az erre utal, inkább erre utal, hogy tulajdonképpen van az alap HTML réteged, és erre rá tudsz pakolni stíluslapokat, amelyek szépen akár egymás fölött is hatnak arra a bizonyos HTML dokumentumra, és kialakítják, hogy hogy fog kinézni. Mondok egy egyszerű példát, a weboldalunk alapszíne mondjuk zöld, de ezen belül, és ezt megadjuk egy CSS-ben, hogy zöld legyen mindenhol, de ezen belül mondjuk van egy kisebb részlete az oldalnak, amin belül mondjuk már van egy sötét zöld rész, és akár, én azt megjelölöm így. Így van, vagy akár beálltad mondjuk a HTML oldalon, a HTML kódban valahol mégiscsak az, hogy te mondjuk itt piros betűkkel akarsz írni, de az erre rárakott CSS, az viszont ezt föl tudja írni simán, egy mozdulattal nagyon egyszerűen föl tudod írni, és onnantól kezdve mászni lesz. Illetve, ami még érdekes, hogy ugye egy űrlapot, egy ilyen stíluslapot, az több HTML oldalhoz is hozzá tudsz rendelni, és itt sokkal egyszerűbbé válik az, hogy az azonos ismétlődő részeket, amiket mondjuk egy HTML oldalon, vagy több HTML oldalon ugyanúgy akarsz megformázni egy adott szöveget, akkor az nem kell minden egyes HTML kódba belepötyögnöd, hogy akkor itt most ilyen betűtípust, ilyen betűmértet szeretnék használni, hanem azt mondod, hogy mondjuk egy ilyen osztályt, tudsz definiálni a CSS-ben osztályokat, meg ID-ket, mindegy, ebben most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy meg tudod jelölni azt a szöveget, és azt mondod, hogy amikor erre a jelölésre én hivatkozom, akkor az ilyen betűtípussal legyen, és ilyen színű legyen. Ezt beadod a stíluslapban, és a stíluslapot hozzárendeled az oldalakhoz, és innentől kezdve ez minden oldalra hat. Világos. Tehát ez egy szép kognitív metafora csoport. Hűha. Ugye ez azt jelenti, a kognitív az azt jelenti, hogy gondolkodáson alapuló. Tehát a metaforizálás pedig a nyelvnek a legeslegalapvetőbb szókincsbővítő funkciója, jelentés kifejező funkciója. Tehát van egy kifejezésünk, és van egy új jelentés. Keresünk a gondolkodásunkban olyan kapcsolópontot, amit közös elemnek tanultunk meg általános iskolában, ugye, a metafora két eleme között. Keresünk egy közös elemet, amely összekapcsolja a már meglévő fogalmat az új jelentéskörrel. Ugye a kaszkád menü, a kaszkád stíluslapban az a kaszkád, tehát a vízesésszerű legördülés, vagy egymás fölé rendeződés és helyeződés, és ennek a linearitása, összekapcsolódása, láncolatszerűsége, ugye itt a központi elem. De ez egy nagyon érdekes dolog, mert látszik, hogy az informatikusok is emberek. Próbálj meg asszociálni a partíciókra. Itt a merev lemez. Igen, erre már nagy szükség volt. Mint a particionálásra egyébként, hogyha új merev lemezt vásárolunk, és szeretnénk rajta adatot tárolni, muszáj vagyunk előbb-utóbb valamilyen partíciót létrehozni rajta. Ugye erre szolgálunk. De miért? Miért muszáj? Miért muszáj? Mert megveszel egy merevlemezt, és az úgy nyersen, még önmagában nem alkalmas adattárolásra, azon bizony valamilyen az operációs rendszerednek megfelelő partíciót kell létrehozzál ahhoz, hogy arra majd adatokat tudjál menteni. Általában ez a dolog egyébként valóban egyszer zajlik le, tehát amikor először üzembe helyezzük a merevlemezt, akkor ugye kialakítunk rajta valamilyen partíciós struktúrát, és aztán azzal élünk, míg világ a világ, amíg tönkre nem megy a merevlemez. Akkor vagyunk bajban, hogyha mondjuk egy darab partíciót hoztunk létre, és szeretnénk mondjuk egy új operációs rendszert telepíteni, vagy több partíciót hoztunk létre, és az egyik betelik, viszont a másikon még tengerüres hely van, és akkor innen szeretnék egy kis helyet átrakni oda, na hát ezek egy megoldatlan problémák. Ez veled rendszeresen előfordul? Nem. Velem már többször előfordult, és megoldottam. Ez azért nem fordul velem elő mostanában rendszeresen, mert hosszas próbálkozás és kísérletezés után sikerült egy olyan partíciós struktúrát kialakítani a merevlemezen, amivel egészen jól elférek. De hát korábban természetesen sokszor előfordult. Kevesen tudják, hogy többfajta partíció áll rendelkezésünkre egyébként, mondjuk, hogyha Windows alatt nézzük a dolgokat, de egyébként ez egy operációs rendszer független is, hiszen itt a merevlemeznek a felosztásáról beszélünk. Létre tudunk hozni elsődleges, illetve kiterjesztett partíciókat, és azt is kevesen tudják, hogy összesen 4 partíciót lehet létrehozni a merevlemezen, ami első hallásra egy kicsit ilyen fából vaskarikának tűnik, hiszen nekem például 8 partícióm van otthon. Ez azért van, mert az elsődleges partíció az úgy önmagában egy ilyen adattárló dolog, de a kiterjesztett partíción létre lehet hozni úgynevezett logikai meghajtókat, amik ilyen partíciónak látszó tárgyak, amik ugyanúgy tudnak betűjelet kapni, ugye a partíciókat úgy érjük el a Windows alatt, hogy betűjelet kapnak, és akkor azokat úgy látjuk a saját gépben. Meg tényleg, bocs, miért nincsen B? Miért nincs B? Van. Hát használjuk. Történelmi okok miatt korábban ugye A volt az egyik floppy, B volt a másik floppy, hogyha 2 floppyt volt a gépben, tehát kis floppy, nagy floppy például. Hogyha véletlenül még az 512-es floppyt... Térjünk vissza Balázs témájára. Jó, mindegy. A partíciókat általában egy betűjelel és egy kettős ponttal szoktuk azonosítani, ugye a merevlemezek klasszikusan C-től, valóban C-től indulnak, és aztán tartanak, ameddig tartanak. A dologban az az érdekes, hogy Vistában például ez kezd eltűnni, tehát ott ki lehet kapcsolni már ezt a dolgot, hogy nem akarod látni, és akkor tulajdonképpen csak a nevét látod a saját gépben, nem tudom, hogy ez hova fog fejlődni. Mit lehet kikapcsolni? A betűjelet. Tehát egész egyszerűen a saját gépben már nem látszik a betűjel. Igazából nincs rá szükség, tehát hogyha nem akarsz beírni kézzel ilyen elérési utakat, akkor nincs rá szükség, csak kattintatsz az egérrel, és simán tudsz navigálni benne. Na, térjünk vissza arra a dologra, hogy a Vistának van egy nagyon jó lemezkezelője, és a nagyon jót azt szeretném rögtön idézőjelbe rakni, mert az XP-ben is megismerhetjük a lemezkezelő alkalmazást. Jól el van dugva, a saját gépre kell jobb egérgombbal kattintani, a kezelés menüpontot kiválasztani, mire följön egy gyönyörű új panel, és abban az egyik ilyen menüpont, egy ilyen fa struktúrában bal oldalon a lemezkezelő, amely megmutatja neked az összes merevlemezetet és a merevlemezen levő partíciós struktúrádat, és lehetőséget ad, hogyha például vettél egy új merevlemezt, hogy létrehozzál rajta partíciókat. Az XP-ben ez tökéletesen működött abból a szempontból, hogyha rákatintottál a merevlemezre a jobb egérgombbal, kiválasztottad az újat, akkor létre tudtál hozni rajta elsődleges, illetve kiterjesztett partíciót. A kettő között a fő különbség az, hogy az elsődleges partícióról tudsz rendszert indítani elsősorban. Sőt, hát most nem menjünk bele nagyon a részletekbe, mert nincsen rá idő, de a lényeg az, hogy az elsődleges partícióról lehet rendszert indítani, a kiterjesztettről pedig nem, és gyakran pont azzal jó a kiterjesztett partícióban, hogyha én biztos vagyok benne, hogy nem akarok rendszert indítani, mondjuk adatokat akarok tárolni, akkor az egész hátralévő merevlemez területemet létrehozok rajta egy ilyen partíciót, utána azon logikai lemezeket, lényegtelen, a lényeg az, hogy ezen majd adatot fog tárolni, és én tudtam megmondani, hogy mire szeretném ezt használni. A Vistában ez nem így van. A Vista megmondja neked helyetted, hogy milyen partíciót hozol létre. A menüpontot úgy hívják, hogy egyszerű kötet, még a partíció szót is elkerülték benne, és ő maga... Kötet. Igen, ő maga elsődleges partíciókat hoz neked létre, tehát te nem mondhatod meg, hogy milyen legyen, létrehoz egymás után 3 darab elsődleges partíciót, és aztán egyiket pedig már ilyen kiterjesztetnek. Én itt most integetek egy kicsit, tehát szeretném megvédeni, megvédeni a kötetet, ugyanis hát van a Nix-es világ, a Unix, a Linux és a hasonló, és ott bizony köteteket használnak. És ezt onnan vették át akkor. Valószínű, tehát ott ilyen amikor ilyen logikai dolgokat összefűznek lemezeket, ezt LVM-nek, logikai kötet kontrollernek hívják. Hát igen, a volume-ból, ugye? Tehát az angol volume-ból jön. Ez a Windows-os szavak között furcsa. Igen, hát talán egy kicsit egyelőre, bár nem teljesen így van, mert a Windows is tud mindenféle más jellegű dolgot is használni, csak ez a otthoni felhasználók nem nagyon találkoznak vele. A lényeg az, hogy megint sikerült valamit elrontani, amit korábban tökéletesen működött, a Windows megint okosabb akar lenni nálunk, és megint ki akarja találni, hogy mi mit szeretnénk. Hogy azok számára, akik szeretnék úgy particionálni a merevlemezéket, ahogy korábban tették, egy gyors PC-tip, a parancsor volt, tehát pont elhagyva a grafikus vezetés, visszatérve a jó kis billentyűzős ablakunkhoz, a parancsor ablakban a diskpart című parancsal remekül lehet particionálni a merevlemezt, egy nagyon kiterjedt parancsol van szó, rengeteg paraméterrel, érdemes megnézegetni a sugóját, ugye a per kérdőjel paraméterrel, érdemes megnézni tényleg, mert rengetegféle módot kínál arra, hogy pontosan úgy alakítsuk ki a merevlemezen a partíciókat, ahogy szeretnénk. Csak a Vistában vagy az XP-ben is? Ezt most hirtelen nem tudom megnézni, de a Vistában biztos. Eddig tartott a Netidők. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják továbbra is, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!